ins ridicea clasă e rei, ne place acolo de tisiani, așa că este. Nici eu la așa că este. Ակում որ մասում անմիջական իրա դասարանի գործի կանգնման և գրոնդական դեմաների մշակման ուսուցիչները։ Մի քանի կապներ փորձեմ ընդգծել ուսումնարության տարիներից և իրա հետ ունեցած հայրենասեր անձնավորությունը Հայաստան։ Եվ իր հայրենասերությունը դրսևորվում է նաև արվեստի բնագավառում։ Ես հիշում եմ մեր համակրտեցիները քիչ էին պահել, երբ որ ինչ-որ մեկը միջանցքում Չորնվան բախում կասեր տղաջան հայերն բան։ Դա մեր չի։ Մեն ժամանակ երբ 88-ական թվականներին հողողված էր մանավանք ռադիսը, արևելյան նույնիսկ հնգական մոտիվներով հայերեն երկեր էին երկում, բայց ինչ շատ գծախնդիր և սկզբունքային էր, նույնիսկ ամենափոքր փորձարկները, մերիցները հայերեն բախի, փոխությունն ամենաբար։ Դա լուրջ էր կաթովել և նշանակալից իրադարձությունը, որ ուզեմ հնչեցնել, ինքը նախաձեռնեց Եվ ասաց, որ կոնսերվատորիայի ժողովրդիկների նվագարանների բաժինը բացվի, ամբիոնը բացվի, որ երբ ղեկավարեց մինչև իր կյանքի վերջը։ Այն դեպքում, երբ մեր հարևան երկրից կանչում էին մեր մասնագետներին դուդուկի քանունի մասնագետների և իրանց կոնսերվատորիայի տեղ տալիս, որպեսզի այդ գործիքները զարգացնեն և դարձնեն իրանցը, մենք նույնիսկ կոնսերվատորիայի չունեին ժողովրդիկների ազգային նվագարանների բաժին։ Բայց սա սկզբունքային և ստրատեգիական խնդիր է, որ ինքը ասաց։ Եվ կարծում եմ, այս նվագախումբը, որ այսօր այստեղ կա, հենց այդ անվանումից է։

Խաչատուր Արփիսյան, ևս մի պահանջավոր հայ, նա ուղղակի իր բացակայությունը լրացնում է իր ստեղծագործություններով։ Նրա ստեղծագործությունները երբ թե գործիքային, այնքան խոսում են, այնքան հարազատ հայ մարդուն, որ ես չեմ կարող իմանալ մեկ հայի, որ անմիջապես չտարբերի Խաչատուր Արփիսյանի արվեստը։ Ես այն երջանիկներից եմ, ինձ նա շատ ուսանողներ քանում ահարներ չի ունեցել ժամանակի առումով։ Ես այն երջանիկներից եմ, ով 5 տարի քանում է ձեռքին մտել է նրա դասարանի կոնսերվատորիա։ Նա պատկանելի մարդ էր, երբ կոնսերվատորիայի միջնակցով անցնում էր, մեղմ ժպիտ է դեմքին, չնայած ստաբարոյ էր և պահանջկոտ աշխատանքի մեջ, երիտասարդներից մեկ ակտիվ քայլը դանդաղեցնում էին և պատկանելով բարևում էին նրան։ Պատկերացնում եք, պատահում էր, որ նա երբեմն մեր բարևը չէր պատասխանում։ Ես կոնկրետ երիտասարդ արջինակ մտածում էի, ես ինչու չպատասխանեց այս անգամ, հետո ես հասկացա, որ մարդը ստեղծագործում է, ստեղծագործող մարդու միտքը երբեք կանգ չի առնում։ Ուզում եմ հետաքրքիր մի գրվակ հիշել, հյուրեր ունեինք, դասարանում հավաքել են և ես մի ամիս դասարանն եմ դուրը բացում եմ, գործիքը ձեռքից ներս եմ մտնում, եմ իր ասում եմ, ահա, ես մի վկա հայ երգի, որ ինձ կհաստատի, որ ես ճիշտ եմ ասում, հայ երգը գեղեցիկ է, սլացիկ, և անուշ հայ մեջ նման։ Հենց այս պահին ես եմ մտնում Հովհաննես Բադալյանը, որտեղ իր դասարաններ էր կա, միջապես հետո ինքն է դասարանում, ասում է, իսկ սա արդեն մեծ մարդու խոսք կլինի, հիմա նորից պետքն է ողիկն է կհաստատի։ Պահանջավոր մարդը պահանջավոր է ամեն ինչում, պահանջավոր մանկավարժ է, հետաքրքիր մի փաստ պիտի ասեմ, ես շատ քիչ եմ հիշում, երբ դասի ժամին մենք որևէ ստեղծագործություն սկզբից մինչև էլ կարող ենք նվագել, մեկը ասում է, «Էս դասի էս կտորը ինչ ես արել պարապել»։ Ես ասում եմ, «Այո»։ Դե տեսնի, եր կարող են երկար աշխատել, բացատրել, չեր զնանում և հետաքրքիր մի բան, նա իր ուսանողների նաևի մեջ մտցրեց աշխատասիրություն, ասում է, գործիք կեսից ավելին դա աշխատասիրությունն է։ Ես էլ իմ երջանիկ եմ ուզիքում, որ ժամանակակից են եղել Խաչատուր Արփիսյանի։ Խաղանահար լինելով նա տիրապետում էր մեր ազգային նավագարաններին և վերջի շրջանում սկսեց ստեղծագործել մենանվագ։ Մեր կոչվում էր սոնատաներ, պոեմներ, մի ստեղծագործություն գերեցինց համար, որը կոչվում էր պոեմ Քանաչայի համար։ Եվ իսկապես Խաչատուր Արփիսյանը մնայուն կոմպոզիտորն դեռ շատ երկար տարիներ ինչելու է։ Եվ նրա պարյադանակները, որ մեծ մաս խմբերում մեր հանրապետության և հարցը միասին կատարում են իր բալետանակները, երկերը, եւ ես կարող եմ ավելացնել ոչ միայն հայ կնդրի համար, նաեւ արտասահմանյան. Ես միտքը կարող եմ պատել 92 թվականի Գանանը գնացել էին կոնսերվատորիայի խմբով, օրկեստրով Հոլանդիա. Մեզ հետ միանալու էր հոլանդացի երգչախմբը, ոչ հոլանդացիներ էին, հայ չկար երգիչների հետ. Եվ մեզ մի անակնկալ մատուցեցին, հրաժեշտի օրը նրանք երգեցին, որտեղ գտնեն քեզ երգը հայերենով. Եվ ես որ շատ էին սիրահարել անգամ միջանցքներում և ամենուրեք այդ երգը երգում էին։ Շուշին միշտ եղել է այն կորիզը, որտեղից դուրս են եկել մեր նշանավոր երաժիշները, քամանչահարներ, թառահարներ, հիմնականում շուշեցի են, որ այդ տարածաշրջանը մեր հարևանները այսօր ունեն, մեր շնորհքն է։ Ինքը բոլորին տվեց ու այսօր հիմա մնացել է դատարկ։ Մասնագետ չկա, երեխաները նվագում են, բայց այն պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակը չկա, իրենք մեղավոր չեն, դասատուններն են մեղավոր չեն, ուզում են մի բանով օգնացնել են։ Գիտե որ ես կարող եմ անել, ու այստեղ մեծ ծրագրեր ունեմ, միայն այստեղ դասատալը չի, քանի որ ես գործիքաշինությամբ եմ զբաղվում և գեղանկարչությամբ, ես հնարավոր է, որ արվեստի դպրոցի նման բացեմ, որտեղ և իմ քամանչաները պետք է նկարեմ նաև։ Մի մեծ կոմպլեքս ծրագիր է լինելու, շատ մեծ սպասելիքներ ունեմ ու որ ես եկա պետք է անեմ։ Ես էլ եմ համար ձեր նման, ես էլ մշեցի եմ, ես էլ իմ կողն ունեմ ու ես իմ նպատակին պետք է հասնեմ, առավել ևս, որ ղեկավարությունը հանձինս Նիկին Նարինեի միանշանակ կողմ է դրան ու մենք միասին ես ամեն ինչ անպայման կանենք։ Մի տարի հետո ով գիտի, տեսնենք արդյունքը արդեն կերևած։ Գաղափարը դեռ վաղուց էր կոնսերվատորիայում սովորելու տարիներին, երբ որ այնտեղի նվագախմբում նվագել եմ, այդ միտքը գաղափարն առաջարկել Արցախում ունենալ անպայման։ Բայց դրա համար համապատասխան պայմաններ էր սկսած երաժիշտներից, մինչև մնացած տեխնիկական հարցերը։ Ցավոք սրտի երկրաշարժից պատերազմից հետո այդ պայմանները չկային, մշակույթը կարելի ասել ռմբակոծված վիճակում էր։ Արդեն այս տարիների ընթացքում, երբ որ վերականգնվել էր որոշակի, եթե նկատեցիք, նվագախմբի զգալի մասը պատանիներ երիտասարդներ էին։ Ընթացքը տրվեց անցյալ տարի, երբ որ մշակույթի նախարարությունը հայտարարեց դպրոցների, ժողովրդիկների, երաժիշտների մրցույթ և լավագույններից հավաքագրվեց նվագախմբ և գործը ես սկսեցի, հանձնարարվեց ու այդ մանկապատանիական նվագախմբից միացնելով, համալրելով մեծերի հետ, տեղի կադրերի հետ, ասենք ստեղ։ Դե առաջի համերգը Տնջրի շրջանակներում հենց այդ մանկապատանիականի կազմում ճարտարում եղավ, հետո տենց կիսահամերգ մարտի 8-ին եղավ, այս համերգը պետք է լիներ ապրիլի 18-ին, Ավետիսյանի ծննդյան օրը ապրիլի 18-ին։ Դեպքերը սկսվեցին ամսի 2-ին, հետաձգվեց և այս ընթացքում էլ մրցույթ հայտարարվեց, մրցույթում մրցանակ շահեցինք ու որոշեցինք համերգը կայացնել։ Անկախությունից հետո 25 տարիների անկախ Հայաստանի Հանրապետության առաջի համահայկական ժողովրդիկների նվագախմբերի մրցույթ էր։ Հայտ ներկայացրեցինք, հանդես եկանք, շուրջ 20 գուցե ավելի նվագախմբեր Հայաստանի տարբեր շրջաններից, Երևանից երևի 8-9 նվագախումբ, չեմ կարող կոնկրետ ասել։ Գրանպրին տարավ Նարեկացի կենտրոնի նվագախումբը, նրանք արդեն տարիների խումբ է և լավ հանդես եկան, արժանի էին, առաջի մրցանակների մեջ էլ մենք էլ, կարծեմ երկու առաջի մրցանակ կարծեմ։ Նվագախմբի կազմի մասին էլ, կանոնահարներն այսքան նախատեսված են, թե Խաչյա Տուրարի Տիսյանի պատվին էին այսքան ասեն, ամբողջ կազմի այս կարգի ժողովրդիկների նվագախումբը պետք է մոտ 50 հոգանոց լինի, այսինքն կանոնների շատ լինելը ոչ թե շատ են, այլ մնացածն են քիչ։ Օրինակ ինչի փակասում եք։ Օրինակ գոնե 4 փոքր բամբիր, 4 մեծ բամբիր, 2 կանտրաբաս, 4 առաջի քամանչա, 4 երկրորդ քամանչա, փողայինները 3, 3 առաջի, 2, 3 դուդուկներ եւ այսպես այդ կազմի հնչողությունը արդեն լրիվ ուրիշ կլինի։ Հրաշալի կլինի։ Մեր բամբիրները երևի լսում էիք, թավշայի ձայնը, պատկերացրեք 8 բամբիր նստածնի ինչ հնչողություն կլինի։ Ինձ նաեւ այսպեսի հարց է հետաքրքրում։ Դուք որպես երաժիշտ, Խաչատուր Ավետիսյանի կոմպոզիտորական մտածողության յուրահատկությունը ո՞րն է։ Ինչու է առանձնանում։ Ինքը մեր ազգային ժողովրդական երաժշտության դասականներից է։ Ինքը ինքնատիպ է, օրինակ Մանսուրյան լսես, կասես Մանսուրյանա, Թարիվերդիև, Ավետիսյան լսես, կասես Ավետիսյանա։ Եվ իր ֆենոմենը ես կարծում եմ սրանում, նա որ ինքը ինչ որ ստեղծել է, օթից չէ, ժողովրդի միջից է հանել, բայց դա ժողովրդական է չի, դա տեղտագործական է, բայց այնքան հարազատ է, որ դժվար է տարբերել ժողովրդականը, թե շատերը գիտեն թե ժողովրդական, ասենք Մախմուր աղջիկ։ Իսկ ես իրան ասում եմ այսպիսի մեծերի կողքի, ինչպիսին Արամ Իլիչ Խաչատրյանը, Արնո Բաբաջանյանը, եթե Խաչատրյանը դասական ժանրի մեծությունն է, Արնո Բաբաջանյանը էստրադային սիմֆոնիկ ժանրի, ապա Ավետիսյանը նույն կարգի մեծությունն է ազգային ժողովրդական երգի երաժշտությունը։ Sinan çırpakalım, sana fare.